ضمن سلام خدمت آقای فرامرزی همکار گرامیم، سال نو ایرانی رو به شما تبریک میگم و آرزوی سالی خوب برای شما و خانواده گرامیتون دارم. نخست به پیام نوروزی آقای فرامرزی گوش میکنیم، سپس گفتگوی ایشان با سرکار خانم نورانی که هفته گذشته انجام شد به سمع حضورتون خواهم رسون. تا چند لحظه دیگر. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شکری و همه شنوندگانتون. این هفته هم در خدمت شما هستم با یک گفتگو. گفتگوی انجام دادم با خانم نورانی، سخنگوی کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران در لندن. اما قبل این گفتگو رو با هم بشنویم، میخوام از فرصتی که در اختیار من قرار داده شده استفاده کنم و پیشاپیش عید نوروز و سال نو رو خدمت تمامی هموطنانم تبریک بگم. امیدوارم که سال آینده سالی سرشار از موفقیت، برکت و صلح و صفا برای همه ایرانیان در هر گوشه از دنیا که هستند باشه. خانم نورانی، من سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما. منم خدمت و سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. ممنونم. خانم نورانی، به عنوان اولین سوال میخواستم که خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید و یک مختصری از سابقه فعالیت اجتماعی و حقوق بشری خودتون و همچنین کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران رو برای شنوندگان ما شرح بدید. اجازه بدید من رو تصدیق کنم، ما تنها کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجو نیستیم. ما یه کمیته دیگه هم داریم به عنوان HR ایران که از حقوق هیومن رایت در ایران دفاع میکنیم و شامل همه چیز میشه. در لندن من هستم که برنامه ها رو به قول معروف اداره میکنم. سفرستی منه در کشورهای دیگه اروپایی هم داریم این برنامه ها رو، در دانمارک، نروژ، سوئد و آلمان و پاریس، در امریکا و کانادا هم هست. بله، خیلی هم ممنون. همونطور که میدونید با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، شرایط اکثر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران رو به وخامت گذاشته. دراویش هم خب به طب از این قاعده مستثنا نبودند و همواره با بازداشت، زندان و تخریب اماکن مقدسشون روبرو بودند. این فشار بر دراویش رو شما چگونه ارزیابی میکنید و دلیل اون رو چه میدونید؟ والا ما خودمون رو جزء اقلیت‌های مذهبی نمی‌دونیم. ما دیگر اندیشان عقیدتی هستیم، چون ما مسلمانیم و شیعه هستیم. اما خب هموطنای ما همه تحت فشارن، همه اونایی که دیگر اندیش عقیدتی هستن یا اقلیت‌های مذهبی من جمله یهودی، بهائی، مسیحی، حتی سنی هم تحت فشار هستن. و فشار روی ما به خاطر این که ما مسلمان هستیم فقط با عقیده اینا موافق نیستیم بسیار زیاده و حتی عبادتگاه های ما رو خراب میکنن، بزرگای ما رو تحت فشار گذاشتن و دستگیر کردن و به همینطور تحت فشار و حمله هستیم مرتب. درست. اکثر شاهد هستیم که اکثر دراویشی که حالا دستگیر میشن با اتهاماتی نظیر توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و یا اختلال در نظم عمومی روبرو میشن. حتی در مورد وکلای مدافعین دراویش هم گاهن شاهد هستیم که با همین اتهامات روبرو شدن و بازداشت شدن. شما چقدر این اتهامات رو صحیح میدونید؟ حالا تو بیارس ویدیو ما اصلا این اتهامات رو صحیح نمیدونیم، چون اینها اصلا نیستش. ما دراویش به کسی کار نداریم، ما فقط یه جایی میخوایم برای عبادت خودمون و خیلی هم آرامش و سردوس هستیم. اینها اتهاماتیست که رژیم میزنه طبق معمول به همه فرقا، همچنین که به بهایی ها میزنه، همچنین که به مسیحی ها میزنه، یا به ما میگه شما طرفدار اسرائیل هستید یا دولت انگلیس پشتبان شما، که اصلا یه همچین چیزی نیست. ما پشتبان ما هیچ کس نیست، ما اصلا چیزی نمیخوایم، ما فقط آزادی و صلح میخوایم و ما رو بذارن با در آرامش کامل عبادت خودمون رو بکنیم. ما کاری نداریم به سیاست. این دولت جمهوری اسلامیه که اینها رو به ما میگه و وکلای ما رو تحت فشار میذاره، عبادتگاه ما رو همجور که شما میدونید قم، بروجرد، چمهن، تخت پولاد، همه اینها رو با خاک یکسان کرد و به فقرا فشار میاره. این چیزیست که در مورد دیگر اقلیت های مذهبی و دیگر درابش هم این کار رو انجام میده. برای جلوگیری از تضییع حقوق دراویش در ایران، انجمن شما چه کارهایی رو تاکنون انجام داده و شما چه دستاوردهایی رو داشتید؟ من جمله اینی که شما بدونید در هفته های گذشته یه برنامه بود که دولت جمهوری اسلامی ایران 89 درویش رو میخواست دادگاهی کنه. بعد ما با فعالیت هایی که در اینجا داشتیم در سازمان امینستی، با نمایش هایی که میدیم اینجا و نماینده دراویش در اروپا در پاریس آقای دکتر آزمایش، اینها مصاحبه کردن با بی بی سی، رادیو فردا، رادیو فرانسه و چند جای دیگه که الان به خاطرم نیست، و این باعث شدش که دولت جمهوری اسلامی اصلا گفت ما نمیخواستیم اصلا کسی رو بازداشت کنیم و کارای ما باعث میشه که اونا عقب نشینی کنن. این اولین بار نیست که عقب نشینی کردن. هر بار یه حمله کردن ما در اروپا چون دستمون بازه شروع کردیم به دفاع و پرده برداری از حقایق و حقیقت رو نشون دادیم، اونا بلافاصله جا زدن. درست است. اشاره کردید به بازداشت دراویش، میخواستم از شما بپرسم آیا آمار دقیقی از تعداد هموطنان درویش ما که الان در ایران زندانی هستن شما دارید و همچنین از اگر دادگاهی برای اونها برگزار شه شما روند برگزاری این دادگاه ها رو چجوری ارزیابی میکنید؟ به نظر من این نظر شخصی منه که این دادگاه ها اصلا قانونی نیست. چطوری شما میتونید 189 نفر رو همزمان دادگاهی کنی؟ چجوری میخوان به اینا رسیدگی کنی؟ میخواید بگید دست راست شامل اعدام، دست چپ شامل حبس ابد؟ خاصه این همچین چیزی امکانش هست که این نیستش. در مورد دیگه ما وقتی که هم تو خدمت رو قبلا عرض کردم، ما وقتی که اینجا اقدام کردیم از طریق سازمانهای بین المللی و اینا عقب نشینی کردن و اصلا منکر همه چیز شدن، در حال حاضر ما هیچ کس رو تو زندان نداریم، چون هر بار که اینا میخوان یه همچین کاری کنن ما از این ور اقدام میکنیم و اونا عقب نشینی. هیچ کس در زندان ما تحت بازداشت نیست. بله. خانم نورانی، به عنوان آخرین سال، در حالی که سال 1389 شمسی داره تموم میشه و در واقع دهه 80 شمسی رو ما پشت سر میذاریم و چند روز دیگه بیشتر به پایان این سال نمونده، نگاه شما و ارزیابی شما و پیشبینی شما از وضعیت اقلیت‌های مذهبی و دگراندیشان مذهبی در ایران برای سال آینده چی است؟ حالا اگر این حکومت سر کار باشه که روز به روز بدتر میشه برای همه هموطنان ما، چه اقلیت ها چه دگراندیشان، ولی اگر که خب این حکومت عوض بشه ما آزادی مردم و اینقدر من الان ناراحت هم که حد نداره اینو باور کنید، من آرزوی خوشی و سعادت و راحتی مردم رو دارم و امیدوارم ما دولتی رو داشته باشیم که دینو از حکومت جدا. بله، خیلی ممنون هستم خانم نورانی که در این مصاحبه و این گفتگو شرکت کردید. پیشاپیش عید نوروز رو هم به شما و همه دوستانتون تبریک عرض میکنم. خدا نگهدار. منم همچنین امیدوارم سال خوشی رو در پیش داشته باشیم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما. با سپاس از سرکار خانم نورانی.